ظالمانو لکتا در گزار شي ش ظلم را بيدار شي ش ظلم را بيدار شي وي وي دگران وطن او د اسلام لمني زار شي ش ظلم را بيدار شي ش ظلم را بيدار شي وي وي ظالمانو لکتا گنی سنگینا مقابلہ ورتا تیار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شیش او ظالمان لکت اندر گزار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار وای وای دگران وطن او د اسلام شش ظلم را بيدار شش ظلم را بيدار شي وای لهر خاطر گر چپی شي لسر او مال ور تطیر شي لسر او مال ور تطیر شي چې بننګي ور نکړ خیر دې کاپ دا شش ظلم ظالمانو لکت اندر گزار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار وی وی وی دگران وطن او دا اسلام لمنی زار شیش ظلم را بیدار شیش پیارا ہوتا پتی گھر بیٹا پس مردار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار وی وی وی ظالمان لکت اندر گزار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شیش او دگرار وطن او دا اسلام شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شی وای کدا جهاد نشوی سنگار کے پسخت و رزیت محشر کے پسخت و رزیت محشر کے حمید بیا پشاہدان کی بشما شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شی وی وی حمید بیا پشاہدان کی بشما شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شی وی وی ظالمانو لکت اندر شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شیش او دگرار وطن او دا اسلام لمنی زار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار شیش ظلم را بیدار